99 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.09 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Flotylla z pomocą humanitarną powinna dotrzeć do Gazy w ciągu tygodnia, tak mówi Trójce uczestnik rejsu poseł Franek Sterczewski. Sąd zgodził się na mediację w sprawie Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Jesień bez infekcji. Sanepid zwraca uwagę pracodawców na to, jak ważne są szczepienia pracowników. W ciągu tygodnia flotylla, która płynie z Barcelony z pomocą humanitarną do strefy Gazy, powinna dotrzeć na miejsce, mówił w Trójce jeden z uczestników rejsu poseł Koalicji Obywatelskiej Franek Sterczewski. W nocy jedna z jednostek flotylli została zaatakowana przez dron. Doszło do pożaru, nikt nie ucierpiał i jak zapewniał Franek Sterczewski, misja będzie kontynuowana. Jesteśmy świadomi, że to jest atak, że to jest szantaż wymierzony w akcję, obliczony po to, żeby nas zastraszyć. My się nie damy oczywiście. Im więcej tego typu działań, tym we wszystkich uczestnikach, wolontariuszach, tym więcej odwagi, solidarności, determinacji. Obecnie statki są w Tunisie, gdzie do flotylli dołączają kolejne statki. Zbierają się statki nie tylko, które wypłynęły kilka dni temu z Barcelony, ale również z innych portów Morza Śródziemnego. Z dnia na dzień nasza flota rośnie, dołączają kolejne załogi, kolejne ekipy i to jest też piękne, że ta fala solidarności rośnie. Global Summit Flotilla to największy w historii cywilny morski konwój humanitarny. Jego uczestnicy chcą przełamać izraelską blokadę i dostarczyć cierpiącym głód mieszkańcom Gazy żywność i środki medyczne. Komisja Europejska poinformowała, że prawie 44 miliardy euro z programu SAFE trafią do Polski. To największa kwota przekazana państwu członkowskiemu, podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU podkreśla, że nie ma takiej pożyczki na świecie jak ta, która jest proponowana dzisiaj przez Unię Europejską. To jest wielka inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy, to jest wielka inwestycja w miejsca pracy, ale przede wszystkim to jest wielka inwestycja w bezpieczeństwo. To nie jest coś zwykłego, to jest sytuacja niezwykła, nadzwyczajna. To jest wielki sukces naszego rządu, to jest wielki sukces Polski, to jest sukces współpracy w ramach Unii Europejskiej, naszej prezydencji. Kredyty z unijnego funduszu są tanie, odroczone w spłacie o 10 lat, a sama spłata rozłożona do 2070 roku i są to korzystne finansowo warunki, których nie uzyskałaby żadna polska firma na rynku. Rząd kieruje do Sejmu nową ustawę o świadczeniach socjalnych dla obcokrajowców oraz regulującą status ukraińskich uchodźców w Polsce. Nowelizację przepisów o pomocy dla Ukraińców zawetował poprzednio prezydent. Świadczenia będą wypłacane z wyjątkami tylko obcokrajowcom pracującym i płacącym podatki w Polsce, a status ukraińskich uchodźców będzie przedłużony do marca 2026 roku. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ma nadzieję, że prezydent nie zawetuje teraz ustawy. Liczymy na procedowanie jej na tym posiedzeniu Sejmu. Liczymy, że szybko trafi do pana prezydenta i że pan prezydent przemyślał swoją nieodpowiedzialną decyzję i nie będzie pchał Polski, nie będzie pchał Polaków w gigantyczny chaos prawny i gigantyczne potencjalne koszty nieodpowiedzialnych doradców pana prezydenta. Według resortu spraw wewnętrznych prezydenckie weto naraziło państwo na 8 miliardów złotych rocznych kosztów związanych z nagłym chaosem prawnym. Nie było aktu oskarżenia i pierwszych zeznań, będą za to mediacje. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim miał dziś ruszyć proces Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, do którego doszło 2 lata temu na autostradzie A1. Zginęła wówczas trzyosobowa rodzina. Sąd uznał dziś, że proces ruszy, ale dopiero po tym, jak strony spotkają się w obecności mediatora. Sąd zdecydował o mediacji, choć prokurator Aleksander Duda był innego zdania. Ja rzeczywiście wskazywałem, że zasadne było odczytanie dzisiaj aktu oskarżenia i przesłuchanie oskarżonego. Na mediację zgodziły się jednak strony, także rodzina ofiar. Oni chcą dać szansę, żeby ten dialog się stworzył. Mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik ofiar. Zostali przeze mnie poinstruowani, z czym wiążą się takie mediacje, jak to może finalnie wpływać na losy tego procesu, który i tak będzie. Pytanie, czemu ma służyć udział mediatora, tym bardziej, że jak zauważa mecenas Aleksandra Boćkowska z kancelarii Kopeci Zaborowski, w takich sprawach to rzadka praktyka. tej sprawie myślę, że mediacja może dotyczyć na przykład kwoty zadośćuczynienia. Strony dostały na mediację miesiąc, potem rusza proces. A relacjonował Kuba Witkowski. Szczepienia pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego zainaugurowały kampanię Jesień bez infekcji. W ten sposób Sanepid chce zwrócić uwagę pracodawców na to, jak ważne są szczepienia. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, mówi, że szczepienia pracowników to inwestycja, która przynosi zysk, a nie koszty. Zdrowy pracownik w przypadku tutaj chorób zakaźnych to jest absolutnie kluczowe, bo to oznacza też, że są wszyscy inni pozostali zdrowi. Z tego korzysta pracodawca, bo nie ma absencji chorobowej, nie ma prezenteizmu i nie ma spadku efektywności. Eksperci podkreślają też, że szczepienia ograniczają ryzyko zgonów i ciężkich powikłań. Klimat. Zła jakość powietrza w Żyrardowie, w pozostałej części kraju jakość powietrza jest w większości dobra. Prawie 36% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na większości obszaru kraju nadal panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Nasi koszykarze nie zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przegrali w ćwierćfinale z Turcją. W Rydze jest Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Niestety Turcy byli poza zasięgiem reprezentacji Polski i nie jest to niespodzianka, bo to nasi rywale byli uznawani za faworytów tego starcia i wygrali zasłużenie. Pierwsza kwarta niezła, wyrównana, ale w drugiej różnica klas była aż nadto widoczna. W trzeciej lekkie przebudzenie, ale nadzieje odżyły tylko na chwilę. Zabrakło pomysłu na grę w ataku, zabrakło liderów Ponitki i Lloyda i pewnie sił, bo ten Eurobasket kosztował wiele każdego z tych chłopaków. I w ten sposób żegnamy się z tym turniejem. Reprezentacja Polski przegrała w Rydze z Turcją 77-91. Wracamy zatem z Łotwy pokonani, ale z dumą, bo polscy koszykarze i tak zrobili wynik ponad stan. Oczywiście. Gratulacje dla naszych koszykarzy. Dziękujemy. To był Filip Jastrzębski. Piłkarska reprezentacja do lat 21 wygrała drugie spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy, czyli na dwa mecze, dwie wygrane. Choć rywale nie z najwyższej półki. Najpierw biało-czerwoni ograli wysoko 3-0 Macedonię Północną, a dzisiaj w wyrywaniu wygrali 4-0 z Armenią. Znowu bardzo dobry mecz w wykonaniu 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, który strzelił dwa gole. Madryt coraz bliżej. Kolarski peleton zmierza w stronę stolicy, gdzie dotrze w niedzielę i gdzie zakończy się tegoroczna edycja Vuelta Espania. Dzisiejszy 16 etap wygrał Kolumbijczyk Egan Bernal i tym razem ściganie zakończyło się jednak wcześniej z powodu protestów w okolicy mety. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. O 48 sekund wyprzedza Portugalczyka João Almeida i o blisko 3 minuty Brytyjczyka Pitcocka Thomasa. Jutro na południu oraz w południowym wschodzie będzie pogodniej bez opadów. W Karpatach po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Poza tym sporo chmur z przelotnymi opadami w całym kraju. Jest kilka powodów do wzdychania. Temperatura od 21 do 25 stopni Celsjusza, a na samym Helu około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej po godzinie 18.30 reportaż o wyroku na piątkę z Hajnówki. Wymieniamy się dzisiaj na antenie sprzecznymi poglądami na ten temat, ale czasem pojawia się kilka zgodnych telefonów z rzędu. To, że ci ludzie znaleźli się tam celowo, chcąc komuś pomóc, zakładając, że będzie tam ktoś, kto będzie potrzebował pomocy, zasługuje na najwyższe uznanie. Cała masa ludzi na świecie zajmuje się tylko sobą i nie patrzy dalej niż czubek własnego nosa. Ratowanie życia jest potrzebne i konieczne. Po prostu nie ma dyskusji, trzeba być człowiekiem. Człowieczeństwo wymaga od tego, żeby pomóc komuś, kto ma taką potrzebę. Pod numerem 2273 mogą zostawiać Państwo więcej komentarzy. W audycji popołudniowej przed nami już za chwilę szum po ścięciu przez leśników drzewa mającego ponad 300 lat. Ikoną jak 12 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, a w studiu jest ze mną Katarzyna Chromek z inicjatywy Dzikie Karpaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Podnieśli państwo larum w sprawie wycięcia pewnej wiekowej jodły, ponad 330-letniej. Ale to nie jest tak, że to drzewo, tę jodłę wycięto wczoraj, tylko dwa lata temu, w 2023 roku, prawda? Dokładnie. Dlaczego teraz właśnie, w 2025 ta sprawa została tak nagłośniona? Mm. W 2023 znaleźliśmy tą jodłę ściętą i wtedy mój kolega policzył ją, używając lupki jubilerskiej, żeby sprawdzić, ile miała lat. No i to znaczy po prostu znaleziony został liczył ten swoje, tak. Ścięty pień drzewa i tak. Ręcznie te swoje. Tak, to bardzo mozolna praca i właśnie policzył, że miała około 300 lat, 290. No i bardzo się tym przejęliśmy, że takie stare drzewo zostało wycięte i zaczęliśmy się pytać Lasów Państwowych, dlaczego to zrobili. Oni umówili się z nami na wizję terenową i wtedy zupełnie jakby nie zgadzali się z tym, że ona może mieć aż tyle lat. I oddali tą fragment pnia tego drzewa do analizy, do ekspertów, którzy mieli stwierdzić, ile to drzewo miało lat. No i wyszło. I to się działo jeszcze w 2023 roku wszystko, tak, cały czas? Tak, dokładnie. Wszystko się działo w listopadzie. Była ta wizja i w końcu udało się jakby namówić ich do tego, żeby wysłali to do ekspertyzy. I wyszło na to, że my się pomyliliśmy, ale w przeciwną stronę, to znaczy przeciwną niż by się lasy spodziewały, czyli właśnie to drzewo miało 337 lat, kiedy zostało wycięte. I tą informację dostaliśmy po półtora roku. Przez półtora roku pisaliśmy pisma, pytaliśmy, co się dzieje, prosiliśmy o odpowiedź i Lasy Państwowe. Rzeczywiście ta ekspertyza trwała rok, no ale już w grudniu mieli te informacje, a udzielili nam jej dopiero w czerwcu. No i teraz przypomnę, inicjatywa Dzikie Karpaty informuje o tym wszystkich dookoła. Opublikowała też film poświęcony tej wyciętej jodle. Posłuchajmy fragmentu tego filmu. Ta jodła w momencie wycięcia miała 337 lat. Trudno to sobie wyobrazić, co to właściwie znaczy 300-letnia jodła. 1686. Isaac Newton opisuje teorię grawitacji. W bieszczadzkich lasach kiełkuje jodła. Kiedy jodła ma 105 lat, zostaje uchwalona Konstytucja 3 maja w Polsce. Jodła ma 238 lat. Powstają Lasy Państwowe. Jodła ma 259 lat i właśnie przetrwała II wojnę światową. Gdy jodła ma 337 lat, zostaje ścięta przez Lasy Państwowe na leśnictwo stuposiane. W kwestii wieku drzewa i tłumaczenia leśników czytam tak. Nadleśnictwo Stuposiany w jednym z pism, do których dotarło OKO.press, tłumaczy, że jodła była chora, a jej cechy zewnętrzne nie wskazywały jednoznacznie na tak wyjątkowy wiek, co jest pewnym zaskoczeniem również i dla nas leśników. Koniec cytatu. Czy to jest tak, że w kwestii wycinki tak wiekowego drzewa można się pomylić? Jak na to patrzycie jako inicjatywa Dzikie Karpaty? No to ja może zacznę od tego, że ten teren, na którym ta jodła rosła, to jest teren, który bardzo blisko sąsiaduje z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. To jest otulina parku. Tam żyją te wszystkie zwierzęta, które żyją również w parku i tak naprawdę wtedy, kiedy powstawał Bieszczadzki Park Narodowy, to była kwestia po prostu wybrania konkretnych terenów na uchwalenie parku. I tak naprawdę te tereny nie różnią się niczym od obszarów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Poza tym, że można na nich, jak rozumiem, wycinać drzewa. Tak, ale pod kątem przyrodniczym to są naprawdę niesamowite miejsca z drzewami tak starymi jak ta jodła i starszymi. I po prostu, może można było się pomylić co do tego drzewa, czego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że ja nie będąc ekspertką zobaczyłabym, że to jest gruba, wielka jodła, a co dopiero osoby, które jednak lata studiują, żeby tymi leśnikami zostać. No ale skoro tak się tłumaczą, no to już rozumiem, że przyznają się do niekompetencji po prostu. Natomiast no, w tym obszarze było, ja tam byłam wielokrotnie w tym lesie, bo tam też taki kolektyw w Wilczyce prowadził blokadę wycinki bardzo niedaleko przez prawie 2 lata w wydzieleniu takim słynnym 219A. No i ten cały obszar, i to wydzielenie, i to obok, to są tak niezwykłe miejsca, tak stare, wielkie drzewa tam rosną i no i w tym momencie Lasy Państwowe na przykład planują tam wycinki. Zaplanowały już po całej tej sytuacji z jodłą, wiedząc jaki był jej wiek, zaplanowały wciąż, że będą ciąć tam w tych obszarach. Czyli to jest tak, że wy te jodłę bierzecie na sztandar, ale walczycie raczej o cały teren. Tak, tak. I tak naprawdę ona jest takim symbolem. No, bardzo wielu sytuacjom w Polsce świadkowała, ale jej siostry i bracia, które żyją obok, które rosną obok, niektóre z nich się uchowały, niektóre zostały wycięte, no to też są bardzo cenne przyrodniczo drzewa. Ten cały obszar jest po prostu niezwykle cenny i tak naprawdę no po prostu takie lasy tracimy teraz na naszych oczach i dlatego też tak bardzo o to walczymy. Łatwiej nam jest trochę ludzi jakoś poruszyć tą historią takiej jodły, a tak naprawdę takie rzeczy dzieją się cały czas na terenie czy Bieszczad, czy na terenie Pogórza Przemyskiego, gdzie również właśnie się ubiegamy o ochronę tych obszarów. No i takie bardzo dojmujące jest to, że zostały wyznaczone takie obszary, gdzie jest moratorium w tym momencie, gdzie nie ma wycinek i mamy nadzieję, że te miejsca zostaną chronione, a Lasy Państwowe planując PUL, czyli plan urządzenia lasu na lata 2025-34, oni planują na 10 lat, wpisali te miejsca, które są w tym momencie już uznane za te cenne przyrodniczo, za te, na których znajdują się gatunki wskaźnikowe, są domem po prostu tych wszystkich dzikich zwierząt, wielkich drapieżników, są niezwykłe, no oni po prostu planują dalej tam ciąć, mimo tego, że teoretycznie nie mogą i mam nadzieję, że rząd, który obecnie mamy, tego dopilnuje. Czy to jest tak, że ten teren województwa podkarpackiego w ogóle byście wyłączyli z wycinki? Zastanawiam się po prostu nad tą drugą stroną, czyli tymi wszystkimi ludźmi, którzy zatrudnieni są w przemyśle drzewnym, którzy żyją, pracują, to są całe rodziny, które no, czerpią dochód z tego, że te drzewa jednak są ścinane. Czy to da się z waszej perspektywy prowadzić inaczej, czy po prostu konieczna jest całkowita blokada dla zachowania ekosystemu? Nie, absolutnie niecałkowita blokada, niecałkowite wyłączenie z cięć. To jakby wciąż wycinki będą możliwe, jeśli te miejsca, które my byśmy chcieli, żeby były chronione, będą chronione. Natomiast dużo mniej tych miejsc będzie i no i też po prostu bardziej w tych lasach, które są młodsze i są mniej cenne przyrodniczo. Natomiast no w ogóle taką kwestią istotną jest to, że po prostu wycinanie drzew na terenach górskich jest mało rentowne, no bo to wymaga bardzo dużego nakładu pracy, wymaga podjazdu pod wysokie góry i no i po prostu te miejsca, w których są prowadzone wycinki, bardzo często przynoszą straty tak naprawdę. Będziemy się tej sprawie na pewno przyglądali. W Trójce Katarzyna Chromek z inicjatywy Dzikie Karpaty była gościnią w studiu. Pięknie dziękuję. Dziękuję również. Across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in the distant past? Baby, can you leave it in the distant past? Coming from the very good distant past. Coming from the very good distant past. Baby, can you leave me in the distant past? Baby, can you leave me in the distant past? Girl, I wanna take you to the distant past. Girl, I wanna take you to the distant past. Take me to the Rubicon, slack jawed, but you'll never be passing it on. Plug hole down the drain you go. Your body never made it past the snow. K9 fangs about my throat. You're bleeding over Eden like a goat. Tall blade drifted in every field. I'm blooming like a fuming human shield. Baby, can you leave it in the distant past? 22 minuty po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo w sprawie piątki z Hajnówki i wyroku, który już został wypowiedziany. No i dodzwonił się do nas też człowiek, który bardzo dobrze zna się na sprawach prawnych. Pani sędzia. Jestem sędzią z 35-letnim stażem i uważam, że czyn został popełniony, ale musimy mieć na uwadze, jaki jest stopień społecznej szkodliwości. Ci ludzie nie przemycali przestępców, chcieli im pomóc w trudnym położeniu, w trudnej sytuacji i uważam, że takie postępowanie powinno być umorzone wobec nikomości. Uważam, że każdy sędzia, jaki jest niezawisły i niezależny, ma akta i podjął decyzję zgodnie z własnym sumieniem i przepisami prawa. Ja zrobiłabym to inaczej. Pora już w tym momencie w audycji popołudniowej na ułagodzenie nastroju muzyką. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Koncert inauguracyjny konkursu szykuje się 2 października. Na tym konkursie od lat dominują mężczyźni, tylko 3-krotnie wygrały kobiety. Tymczasem są to niezwykle charyzmatyczne artystki, których gra emocjonowała i rozpalała publiczność. I one tworzą też historię warszawskiej imprezy. Dziś właśnie opowieść o pianistkach na chopinowskim konkursie. W stuletniej historii konkursu chopinowskiego tylko 3-krotnie kobiety stawały na najwyższym podium. W 1949 roku pierwszą nagrodą podzieliły się Halina Czerny-Stefańska i Bella Dawidowicz. W 1965 bezkonkurencyjną okazała się Marta Archerich, a w 2010 Julianna Awdiejewa. Kategorie męskie granie i kobiece granie dziś na szczęście odchodzą do przeszłości, ale przez całe dekady był to jeden z ulubionych konkursowych tematów. Śpiewaczka Stefania Wojtowicz w 1975 roku podzieliła się takimi oto spostrzeżeniami. Panie mi znacznie mniej odpowiadają w dyscyplinie pianistycznej. Nie lubię pań posługujących się siłą uderzenia. Ta siła wydaje mi się obsesją. Mianowicie, żeby nie było tego zarzutu u nikogo, że grają po kobiecemu. Otóż walą, tłuką w ten fortepian bez sensu często, no niestety. Pozostaje siła, natomiast nic z muzyki. Na pierwszym powojennym konkursie, który zorganizowano w 1949 roku, pierwsze skrzypce zagrały panie. To był ten czwarty konkurs. Pilny obserwator konkursów, krytyk Józef Kański. W trakcie którego Bella Dawidowicz grała tak pięknie, że właściwie ona występowała, pamiętam, z numerem 14, a uczestników było jednak kilkadziesięcioro. I jak wystąpiła z tym 14 numerem, a jury było schowane za zasłoną, miało teoretycznie nie wiedzieć, kto gra, dla zapewnienia obiektywizmu, to właściwie my, młodzi muzycy na sali, właściwie już żeśmy popatrzyli po sobie i stwierdzili, że no to chyba będzie pierwsza nagroda i tak się też stało. Rosjanka zwycięstwem podzieliła się z Haliną Czerny-Stefańską. Polska pianistka, która otrzymała także nagrodę za mazurki, dość chłodno wspominała jednak swój sukces na konkursie. Nie zaliczam do jakichś wielkich triumfów zwycięstwa na konkursie. Naturalnie w tej chwili, gdy jestem dojrzałym artystą, bo naturalnie matura jest wielkim triumfem dla 18-letniego człowieka, ale wydaje mi się, że jest to triumf, jeżeli człowiek może służyć sztuce przez całe życie. Podwójne miejsce pierwsze w 1949 roku, notabene jedyne w historii konkursu, okazało się mistyfikacją. Po latach wyszło na jaw, że to Polka otrzymała wyższą punktację od Rosjanki, ale prośbie przyjaciół ze wschodu nie wypadało wówczas odmówić. Za to na konkursie w 1965 roku nikt nie miał wątpliwości. I gdyby dziś zapytać o najsłynniejszą pianistkę, która pojawiła się w Warszawie, odpowiedź byłaby jedna. Marta Archerich. Przyjechała, zagrała, zwyciężyła. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ta wczesna pora, bo jak wiadomo, pianiści grają w Filharmonii Narodowej od rana do wieczora. A o kolejności występów decyduje losowanie. Grałam zbyt rano jak na moje przyzwyczajenia. Nie lubię występować tak wcześnie. Jestem trochę śpiąca i atmosfera wydaje mi się jakaś inna. Argentyńska pianistka przyjechała do Warszawy w aurze wschodzącej nieco kapryśnej gwiazdy. Triumfatorka konkursów w Bolzano i Genewie z debiutem płytowym w Deutsche Grammophon w kieszeni. Przez konkurs przewinęło się wiele znakomitych pianistek, by wspomnieć Łotyszkę Dinę Joffe, Japonki Mitsuko Uchidę i Akiko Ebi, czy Wenezuelkę Gabriele Montero. Jedne zrobiły wielkie kariery, inne pozostały znane wyłącznie konkursowym archiwistom. W 2021 roku do Warszawy przyjechała bardzo silna żeńska ekipa. Pojawiły się ciekawe osobowości, dla których konkurs stał się trampoliną do sukcesu. Włoszka Leonora Armelini, Japonka Aimi Kobayashi, czy kontrowersyjna rosyjsko-armeńska pianistka 17-letnia Ewa Gieworgian. Emocje konkursowe bywają skrajne. Bywają też dramatyczne. W 1975 roku do finału 9. konkursu dotarło dwoje Polaków. Krystian Zimmermann i Elżbieta Tarnawska, która jednak wycofała się oficjalnie z powodów zdrowotnych. Historia była bardziej skomplikowana. Kiedy już był finał, wychodząc ze swojego mieszkania, natrafiłam na mojego tatę. Powiedział mi, że całą noc były telefony z pogróżkami, że jeżeli odważę się przyjść do filharmonii, to nie tylko mnie pobiją, ale pobiją również moich rodziców. Ja jak młoda osoba, no wzruszyłam ramionami i powiedziałam, tato, to przecież bajki. Ale jednak po odbyciu próby wróciłam do domu i coś we mnie rosło. Nie mogłam się uspokoić, nie mogłam zasnąć, a przecież musiałam resztki sił wygenerować na ten finał. Tam jeszcze mój tata powiedział mi, że ta osoba powiedziała, że już jeśli pani Tarnawska jakimś cudem się dostanie do filharmonii, to będziemy rzucać jajkami i pomidorami. Nie chciałam się znaleźć w takiej sytuacji. Było coś, co zamieniało się we mnie w strach, w niechęć do brania udziału w imprezie, która obrosła takim bagnem. Uraz do konkursu pozostał na długo. Na szczęście w ostatnich latach profesor Tarnawska powróciła na konkurs już w zupełnie innej roli – komentatorki radiowo-telewizyjnej. Całkowicie inaczej wspomina swój konkurs z 1965 roku Marta Sosińska, trzecia w klasyfikacji, najlepsza wówczas z naszej ekipy. A był to wszak konkurs Marty Archerich. Może więcej ćwiczyłabym troszkę przedtem, gdybym wiedziała, że takie szatany po prostu z całego świata zjadą się do Warszawy. Szatany z całego świata co 5 lat zjeżdżają do Warszawy, zatem trzeba ćwiczyć. Tutaj niewiele się zmieniło. A co się zmieniło? Nikt już dzisiaj nie mówi, że kobiety grają jak mężczyźni. Cykl I Like Chopin przygotowuje dla Państwa trio Jacka Hawryluka z Wojciechem Barcikowskim i Michałem Margańskim w składzie. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Lato się kończy, ale nie kończy się sezon patroli moralnych, grup tropiących i piętnujących rzekomą demoralizację. Kim są samozwańczy stróże obyczajów i jakie skutki mają ich działania? Porozmawiam z Arkadiuszem Michałowskim z serwisu dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia od ofiar patroli, z iranistką Karoliną Cieślik-Jakubiak oraz socjolożką Izabelą Desperak. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu tydzień XXL. Mięso mielone z szynki rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 52% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie 800 gramów. Kabanosy klasyczne Peacock XXL. Tylko 10,99 za opakowanie 500 gramów. Polskie świeże jaja wielkość M złotanioska XXL. 30 sztuk. Teraz 22,49 za opakowanie. Zakupy robię. Jak wspomóc pracową troby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Uwaga rodzice! W Auchan na start szkoły bagaż oszczędności bez limitu. Teraz w Auchan wafelki Brześki 47% taniej, tylko 5,79 za 5 opak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Promocja 4-10 września. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejkomanii. Szczegóły na Auchan.pl. Leć do Auchan i nie przegap okazji. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

odwołam się do tego, co jeden ze współoskarżonych, czyli Mariusz, mówił, że jest nadzieja, bo to jest bardzo ważne dla nas. Życie jest trudne, a te akty dobroci, pomocy, no to nie jest do karania. I podejrzewam, że to się jeszcze będzie działo, bo znając prokuraturę, pewnie będzie jakaś apelacja, ale to jest taka ogromna ulga po tych latach, po tych miesiącach nerwów, które się odbijają i na pracy zawodowej, ale przede wszystkim na życiu osobistym, rodzinnym, na zdrowiu. Usłyszeliśmy dzisiaj, że jesteśmy niewinni. To jest uzdrawiające. Bożena Nawicka ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia przez wiele tygodni dla Państwa obserwowała ten proces. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Charlie's in the corner, yeah. Wait for just a minute. What? Come away with me inside, I promise you'll be in it. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining in the corner, yeah. Wait for just a minute. I don't feel bad. In the modern world, in the modern world, I don't feel, no, I don't feel bad. In the city that you lie. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shine here, yeah. So don't feel bad in the modern world.